Аўдыёкнігі бібліятэкі свабоды. Уладзімір Арлоў. Пакуль ляціць страла. Якія чалавечыя якасці вы цэніце найдаражэй? Ганна, ліцэістка. Глыбіню, вернасць самому сабе, уменне трымаць слова, пачуццё гумару, самаіронію. Нікому не заскодзіць і кропля. А мой цэлы кілішык авантурызму.